Świt zmienia się z nocą, Gdańsk główny, biegam tu, gdy głośniki bełkoczą, że na peronie już stoi mój pociąg. Kurwa. Przy czym jedną rzecz od razu ustalmy, ja spóźniony jak zwykle, on zaś wyjątkowo punktualny. To pierwszy absurd, ale na drugi czekam dość krótko. Witam mnie uśmiechnięty konduktor, mówiąc: dzień dobry, proszę, dziękuję. I dalej w tym stylu, myślę, no ładnie odjebało mi. Już nie patrzę do tyłu, tylko biegam z trudem i znajduję przedział, dwie studentki, matka z dzieckiem i student. Siadam i od razu mam problem z tym czteroletnim dzieckiem, bo jest coś kurwa podejrzanie grzeczne. A widzę, że to urwisk groźny, bo ma oczy sprytne i z przyjemnością by mnie choćby kopnął w łydkę albo inne brzydkie rzeczy, by przedsięwziął szczerze, a mimo to ich łot nie przedsiębierze. Myślę, co się tutaj dzieje do diabła. Patrzę na studentki, jedna jest ładna, ale student zamiast ją uwieść adoruje laptop, więc ona dała się poderwać notatką. Matko boska, świat się tak łatwo rozpadł. Czy to jest miejsce, w którym byłbym rad pozostać? Towarzystwie nieludzko grzecznego dziecka i trójka technokratów w tym pociągu jadącym na zachód. Czuję przypływ strachu i w rozpaczy taki koncept mam. Może to nie PKP, tylko Deutsche Bahn. Nie, bez sensu, myślę, szowinist to podły. Przecież niemiecki czterolatek by cię chociaż pogryzł. Gdzie są przyczyny tych skutków? Myślę, poglądając się w smutku, Boże, skąd ten chód tu i kiedy? Właśnie pytam się sam, do czego myśmy doszli. Ktoś aksamitnym głosem mówi przez głośnik: szanowni państwo, zbliżamy się do stacji Koszalin Główny. Bardzo prosimy wszystkich wysiadających podróżnych o sprawdzenie, czy w przedziale nie pozostał ich bagaż podręczny. Jednocześnie zachęcamy do jeżdżenia pociągami naszych linii. Do widzenia. Głos przestał się sączyć, a ja myślę, no przesadzili teraz. Świat się kończy, czas umierać, bo to znak, że kapitalizmu dziczeje reżim. Skoro już nawet PKP jest jazz i skończy jak chłasko, nic tylko się chlasnąć. Kiedy runął już ostatni bastion, pękło pasmo złudzeń i jest rozpacz parszywa. Ale nagle koszmar zaczyna się urywać, bo gdzieś tak trochę przed łowcem siada babcia ubrana w mocher. Myślę, jest dobrze, nawet lepiej, bo nim zaczniemy tuc o tory, ona w połowie zdąży opowiedzieć nam swój życiorys. O co? Swoją nogą dosyć nudny, z połowy bym obciął, ale wreszcie czuję się tu mniej obco. I jeszcze niuans nadziei źródłem, patrzę na firanki i z radością odkrywam, że są brudne. W jednym z miast sennych siada łysiejący brunet, babcia sięga po nasz dziennik, on wyciąga trybunę i w sumie robi się jeszcze goręcej przez to. Zacieram ręce i cieszę się jak dziecko. A propos, ten jak dotąd anemiczny anioł wpatrzony w okno już mnie czterokrotnie kopnął w kolano. I czuję, że jest dobrze znów mi, bo gniew trzepie mnie jak turystę białoruski celnik bez łapówki. Nie zasnę, słyszę szemranego sprzedawcę, co idzie przez korytarz krzycząc: piwo jasne! Robi się pasztet, a ja czuję, że mamy jeszcze szansę. Póki po torach jeździ ten skansen, w tych pociągach jest styl, więc zamiast płynąć w innych prądach gdzieś by utonąć, ja wolę oglądać ten cyrk i czuć się jak pasażer kolei polskich, słysząc aksamitny głos, jakby bardziej swojski. Proszę szanownego państwa, zbliżamy się do stacji Szczecin Główny. Chodzi o bagaże. Chciałbym, żeby państwo zabrali je z przedziału.